Nilitembea jijini Dar es Salaam, nikakutana na binti mmoja, nikamweleza ninavyompenda, na yeye akasema amekubali. Kisha yake akanipa ahadi niende kwake nikamtembelee. Nilitembea jijini Dar es Salaam, nikakutana na binti mmoja, nikamweleza ninavyompenda, na yeye akasema amekubali. Kisha yake akanipa ahadi niende kwake nikamtembelee. Kesho yake niliamka mapema ili nipate kuwahi ile ahadi yangu, sije kwamba akanielewa, pengine mimi na ahadi za Kiswahili. Kesho yake niliamka mapema ili nipate kuwahi ile ahadi yangu, sije kwamba akanielewa, pengine mimi na ahadi za Kiswahili. Wakanambia ati alifariki usiku wa jana kuamkia leo. Mawazo, mawazo jamani, yo mawazo. Nilitembea jijini Dar es Salaam, nikakutana na binti mmoja, nikamweleza ninavyompenda, na yeye akasema amekubali. Kisha yake akanipa ahadi niende kwake nikamtembelee. Kesho yake niliamka mapema ili nipate kuwahi ile ahadi yangu, sije kwamba akanielewa, pengine mimi na ahadi za Kiswahili. Nilipofika nyumbani kwake, niliyakuta makundi ya watu jamani, wakanambia ati alifariki usiku wa jana kuamkia leo. Mawazo, mawazo, mawazo. Sijui nifanye nini ili nimrudishe hapa duniani. Mawazo, mawazo jamani, mawazo.